الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bilin ki kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen hadiste bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını bize haber veriyor ve bu 73 fırkanın hepsinin ateşte olduğunu, ancak bir tane kurtulan fırkanın, taifenin, grubun cennette olacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Ve bu grubun özelliğini bize sayıyor ve diyor ki, hum men kâne alâ mâ ene aleyhi ve ashabî, benim ve benim ashabımın yolunda gidenler, kurtulmuş fırka olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor. Yine Tirmizi, Bezzar ve Ebu Nuaym hadisinde, Arbad ibn Sariye'nin hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benden sonra yaşayacak olursanız birçok ihtilaflar, ayrılıklar göreceksiniz. Bu ayrılıklar olduğu zaman benim ve benim ashabımın sünnetine, Hulefâ-i Raşidî'nin sünnetine sımsıkı yapışın, azı dişinizle onlara yapışın diye emrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı bu ümmette ihtilaf, görüş ayrılığı şüphesiz ki olacak, oldu da ve ileriki zamanda bazı grupların ortaya çıkacağı şüphesiz ki bu olacaktır. Kimse diyemez ki ihtilaf yok, bir olmamız lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtilafın vuku bulacağını bize beyan etti. Dolayısıyla bize vacip olan, bizim görevimiz hakkı bilmek ve şerri de bilmek, şerden sakınmak için ve hakka taassup olmak, hak kimdeyse onu kabul etmek, şahıslara taassup olmamaktır. Yani bu benim liderim, bu benim başım, bu benim hocam, bu ne derse bu olur değil de, bilakis hak kimdeyse, senin hocan, senin liderin hata yapsa dahi, o hatayı bırakıp terk edip hakka uymaktır. Bize vacip olan budur. Hak için taassup olmak, Kur'an ve sünnete mutaassup olmak, sahabenin inancı gibi inanmak. Bunun dışında kim hata yaparsa, kim olursa olsun, onun hatasını reddetmektir. Bundan dolayı Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullahu Teala Usulü Selate isimli kitabında bize Allah-u Teala'nın bize üç şeyden bahsediyor. Birinci asıl diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُقْنَا اَمَلَا Allah-u Teala bizi yarattı, bize rızık verdi ve bizi boşu boşuna bırakmadı diyor. Sonra ikinci asılda diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى اَنْ يُشْرَكَ بِهِ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبْ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَبْ Allah-u Teala kendisine şirk koşulana koşmayı razı olmaz. Velev ki bu insan şirk koşulan melek olsun, ister ki melek veya peygamber olsun. Kimseye şirk koşmaya razı olmaz. Burada da uluhiyet tevhidinden bahsediyor. Sonra diyor ki, men ata'a ar-rasule ve vahada Allah la yecuzu lehu muvalatu men hadda Allah ve rasule. Kim Allah'a itaat ederse, kim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse ve Allahu Teala'yı birlerse, Allahu Teala'nın ve Resulü'nün düşmanlarını sevmek caiz değildir diyor. Dolayısıyla birinci de rububiyet tevhidini anlatıyor. Sonra uluhiyet tevhidini anlatıyor. Sonra da diyor ki, bir insanı seveceğimiz zaman, veya bir insanı buğz edeceğimiz zaman ancak Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ve Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevmemek, sevmememizin gerektiğini anlatıyor Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullahu Teala. Dolayısıyla ancak hak için mutaassıp olmamız gerekir. Şahıslar için taassubu bize, taassubun caiz olmadığını bize beyan ediyor Muhammed İbni Abdülvehhab. Dolayısıyla kardeşler sadece batılı bilmek yetmiyor. Bilakis batılı bilmek ve batıldan da sakınmak gerekir. Batıldan ve batıl ehlinden uzak durmak gerekir. Şirk ve şirk ehlinden uzak durmak gerekir. Ve hakkı bilmek sadece hakkı bilmek de yetmiyor. Hakkı bilip, hakkı yaşayıp, hak ehliyle gezip, hakka da davet etmek gerekiyor. Bu zamanda baktığınız zaman insanların birçoğu hak üzerine velâ velberâ yapmıyorlar. Yani insan ben falan kişiyi seviyorum çünkü bu benim grubumdan olduğundan dolayı seviyorum diyorlar. Veya falan kişiyi sevmiyorum çünkü o kişi benim grubumdan değildi sevmiyorum diyorlar. Halbuki bu ehl-i sünnet vel cemaatin inancına metoduna terstir. Ehl-i sünnet vel cemaat ancak Allah için sever, ancak Allah için buğz eder. Bundan dolayı bu insanlar kendi grubunda olan insanların hata yapsa dahi, akidesinde problem olsa dahi, metodunda problem olsa dahi halen bu insanları sevdiklerini görüyorsun. Bu da şunu bize beyan ediyor. Bu kişi o şahsı Allah için sevmiyor. Çünkü Allah için sevseydi o kişiyi terk ederdi. Büyük bir akidede hatasından dolayı bu kişiden uzak dururdu. Çünkü bidat ehlinden ve bidattan uzak durmak gerekir. Allah için seven kişi de bundan uzak durması gerekir. Demek ki sen o kişiyi Allah için sevmiyorsun da bilakis kendi hizbinden, kendi grubundan olduğundan dolayı seviyorsun. Bu da ehl-i sünnet vel cemaatin metoduna tersdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِاِنَّ حَلَاوَةِ الْا۪يمَانِ Üç şey var ki bu üç şey kişide bulunduğu zaman imanın tadını almış olur. Birincisi Allah ve Resulü'yü Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmek. İkincisi en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir kişiyi ancak Allah için sevmek. Ben bu kişiyi seviyorum ancak Allah için seviyorum. Dolayısıyla bu kişi akidede bir hata yaptığı zaman ehl-i sünnetin metoduna ters bir şey yaptığı zaman bana farz olan, vacip olan bu kişiyi Allah için sevmememdir ve bu kişiyi terk etmem gerekir. Üçüncüsü ise küfüre dönmekten ateşe girmek gibi korkmak. Allah sana hidayet vermiş, geri eski küfrüne dönmekten korkmak. Nasıl ki ateşe girmekten korkuyorsun, aynı şekilde korkmandır. Bu hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Bundan dolayı kardeşler İbn Abbas radıyallahu teala anhu der ki: "Men ahabba lillahi ve abghada lillahi ve ada lillahi ve wala lillahi hatta yuhibba lillahi hatta yuhibba lillahi ve yubghada lillah." Kim Allah için severse, Allah için buğz ederse, Allah için birisine arkadaş kurarsa, Allah için bir kişiden uzaklaşırsa bu kişi imanın tadını almış olur. Bu kişi namaz kılsa, oruç tutsa dahi İbn Abbas diyor. Fakat Allah için sevmese, Allah için buğz etmese imanın tadını almış olmaz. Dolayısıyla kardeşler, bu zamandaki gruplara baktığın zaman, hiziplere baktığın zaman, örnek vereyim, Milli Görüş, kendi lideri Erbakan veya onların liderleri, birçok hatası olsa dahi, akidede hatası olsa dahi, o insanı temize çıkarmak için bir sürü bahane bulurlar. Hatalarını görmezler. Hatası olsa dahi onu görmemezlikten gelirler veya bahaneler bulurlar. Ve halen o kişiyi sevmeye halen o kişiyi severler. Aynı şekilde nurculara baktığın zaman bilsem, herhangi bir nurcuyla konuştuğun zaman Said Nursi'nin hatası var dediğin zaman veya Fethullah Gülen'in hatası var dediği zaman ilk olarak o hatasını kabul etmez. Sen daha hatayı söylemeden o der ki sen yalancısın der. İftira atıyorsun der. Niye? Çünkü bu kişi kendi liderini, Said Nursi'yi, kendi liderini masum gibi görüyor. Çünkü masum gibi görmese der ki adamı bir dinleyeyim, adam belki doğru söylüyor. Nerede yazıyor bir bakayım, belki de doğru söylüyor diye dinler. Dolayısıyla seni daha dinlemeden seni ne yapıyor? Yalancılıkla itham ediyor. Dolayısıyla bu neye delil? Bu şun demektir. Bu adam onu kendi liderini masum, hatasız gibi görüyor demektir. Diliyle söylemese dahi hali bunu gösteriyor. Hata yapsa dahi onun hatasını bir sürü bin tane bahaneyle güzel gösteriyor. Demek ki bu kişi o liderini Allah için sevmiyor. Bilakis kendi lideri olduğundan dolayı, kendi grubundan, kendi hizbinden olduğundan dolayı seviyor demektir. Ha, demek, ama bu metot Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in metodundan değildir kardeşler. Ehl-i Sünnet vel Cemaat kim olursa olsun, isterse benim hocam olsun, isterse benim takip ettiğim bir alim olsun, hata yaptığı zaman deriz ki bu alim burada hata yapmıştır. Peygamberler gibi o kişiyi masum görmeyiz. Ve bu hata akidede olduğu zaman Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten çıkaracak, selefilikten çıkaracak bir hata olduğu zaman deriz ki bu benim hocam, bu konuda benim hocam Ehl-i Sünnet'ten çıkacak bir hata yapmıştır. Ben bundan, bunun görüşünden ve bundan uzak dururum. Allah için bu kişiyi sevmem der. Ehl-i Sünnet'in metodu budur kardeşler. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ama maalesef bu hizipler, bu gruplara baktığın zaman böyle yapmıyorlar. İhvanül Müslümin'e bakın. Misal, örnek vereyim. Hasan el-Benna'nın birçok hatası var. Az sonra beyan edeceğim inşallah. Veya Seyyid Kutub'un birçok Ehl-i Sünnet'ten çıkaracak büyük hataları var. Ancak onlara takip edenlere baktığın zaman halen onları sevdiklerini, onları teşvik ettiklerini, kitaplarını okuduklarını görüyorsun. Bu da anlaşılıyor ki bu kişi onu Allah için sevmiyor. Çünkü Allah için sevseydi ondan onun inancından, akidesinden ve ondan uzak dururdu. Bu bilindikten sonra kardeşler, İhtilaf, dinde ihtilaf iki çeşittir. Birincisi caiz olan ihtilaflar. Bu da fıkhi meselelerdeki ihtilaflar gibi. Bir kişinin başka görüşü olabilir fıkıhta, senin başka bir görüşün olabilir. Bunlar caiz olan ihtilaflar. Ama bir selefin olması lazım. Yani sahabeden, tabiinden bir dayanağın olması lazım. Yoksa kendi kafana göre bir şey çıkartamazsın. Veyahut da akidede bazı meselelerde selef ihtilaf etmiş. Akidede misal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı gördü mü görmedi mi? Selef burada ihtilaf etmiş. İbn Abbas'la Ayşe radıyallahu teala anha birbirine ihtilaf ettikleri gibi. Veyahut da Allah-u Teala dünya semasına indiğinde arş boş kalır mı, boş kalmaz mı? Selef burada ihtilaf etmiş. Sadece selefin ihtilaf ettiği birkaç meselede ayrı görüş olman caizdir, ihtilaf caizdir. İkinci ihtilaf ise ihtilafı caiz olmayan meseleler. Bu da Kur'an ve sünnete her taraftan, her yönden ters olan meseleler. Öyle bir şey söylüyorsun ki Kur'an ve sünnete tamamen ters. Ne gibi? Şeyhim geleceği bilebilir demesi gibi. Kur'an ve sünnete tamamen ters bu. Veyahut da icmaya ters olan meseleler. İcmaya ters olduğu zaman bunda da ihtilaf etmek caiz değildir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü insanları gördüğünüz zaman ihtilaf kendinin ayrı bir görüşü varsa bu kişinin, bu görüşüne bak. Selefi var mı? Selef bunda ihtilaf etmiş mi? İhtilaf etmişse bu kişiye şiddetlenme. Dersin, eğer onunla aynı görüşte değilsen dersin ki doğru olan görüş bu, delil budur. Uyar uyar, uymaz bu adam ehli sünnetten çıkmaz. Ve caiz olan ihtilaflarda bir şey reddiye verdiğin zaman, hata olduğunu beyan ettiğin zaman dersin ki bu görüş hatadır dersin. Bunu söyleyen kişi hata demezsin. Yani şöyle dersin, bu görüş hatadır. Bunu söyleyen kişi sapıktır, ehli sünnetten çıkmıştır falan demezsin. Ancak ihtilafı caiz olmayan meselelerde hem o görüşü atarsın, reddiye verirsin, hem de onu söyleyen kişiyi ehli sünnetten çıkarırsın. Bu görüş ve bunu söyleyen kişi hatadır dersin. İhtilafı caiz olmayan meselelerde. Şatıbî rahimullahü teâlâ'nın da dediği gibi. İnsanlar bu konuda üç kısma ayrılmış. Birinci grup demiş ki fıkhi ihtilaflarda olursa bu kişi sapıktır, ehl-i sünnetten çıkar, şöyle olur, böyle olur. Bunlar şüphesiz ki yanlış bir görüş. Diğer bir görüş de var, bunun tam zıttı. Demişler ki ihtilaflar olabilir. Velev ki akidede olsun. Hasan el-Benna'nın dediği gibi diyor ki kendi aramızda ittifak ettiğimizde ittifak ederiz, ihtilaf ettiğimizde birbirimizi mazur görürüz. Bu da yanlış, tam tersi. Bilakis akidede ihtilaf ediyorsak, sen şirk işliyorsan, ehl-i sünnetten değilsen, Allah-u Teala'nın sıfatlarını kabul etmiyorsan, devlet reislerine baş kaldırmayı caiz görüyorsan, bidat ehliyle oturmayı caiz görüyorsan, tevhide davet etmiyorsan, o zaman ben seninle birlikte olamam. Çünkü benim birlikte olabileceğim bir tek şey Kur'an ve sünnettir. Ehl-i sünnet ise ortadadır. Nedir? Caiz olan meselelerde müsamahakâr davranır, caiz olmayan meselelerde ise şiddetli davranır. Ehl-i sünnet her şeyin ortasında. Sonra kardeşler, bu 73 fırka hadisi 16'dan fazla sahabe rivayet etmiştir. Ve bu hadisi İbn Hibban, Hakim, Tirmizi, Şeyhülislam İbn Teymiyye, İbn Kesir ve Şeyh Elbani gibi alimler sahihlemiştir. Fakat bazı insanlar, İhvanul Müslimin'in birçoğu gibi, bu hadisi zayıflamaya kalkmışlardır. Niye? Çünkü onların metoduna ters. İhvanul Müslimin'in, İhvancıların metodu ne? Hepimiz bir olalım. Hepimiz cennete gireriz. Önemli olan devleti ele geçirelim. Bu hadiste ise hakkın bir tane olduğunu beyan ediyor. Diğerlerinin ateşte olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla kendi menheçlerine, kendi metotlarınla çatıştığından dolayı bu hadisi zayıflamaya kalkmışlar. Halbuki bu hadisi birçok ilim ehli sahihlemiş, İbn-i Teymiye gibi. Sonra bu hadis yeni bir şey getirmemektedir. Bilakis başka hadislerde doğru olan grubun bir grup olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiştir. İbn-i Mesud'un hadisi gibi peygamber bir çizgi çiziyor. Diyor ki işte bu benim yolum, dosdoğru yolum. O çizginin yanında başka çizgiler çiziyor. İşte bunlar da şeytanların çizgileri, hepsi kendi yoluna davet ediyor. Dolayısıyla doğrunun bir yol olduğu, yanlışların ise çok yol olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmeye çalışıyor. Yine Sevben'in hadisinde peygamber diyor ki la tezalu taifetun min ummeti alel hak. Ümmetimden bir grup taife her zaman hak üzerine olacak ta ki kıyamete kadar diyor. Yani ihtilafların olacağı ve bir tane doğrunun sadece bir grup olacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Diğer gruplar ise, diğer fırkaların ise hak yolda olmayacağını beyan ediyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Peki peygamberin övdüğü bu grup, el-firkatun naciye dediğimiz kurtulmuş grup ve taifetun mensura yardım edilmiş grup, taife kimlerdir? Peygamber onu bize beyan ediyor. Diyor ki hum men kana ala hum ala misli ma ana aleyhi ve ashabi. Onlar benim ve ashabımın yolunda takip edenlerdir. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aklen düşündüğün zaman kardeşler, hak ya peygamberin ashabında ya da peygamberin ashabında değil. Şüphesiz ki aklen düşündüğün zaman hak peygamberin ashabında olması lazım. Çünkü ashabı terbiye eden, öğreten, ashabın öğretmeni kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla onlar hak olmazsa hiç kimse hak değil demektir. Hak yol onların yoludur. Onların yolu hak ise onların yolunda olmayan kişiler hakta değil demektir. Sahabeye de baktığımız zaman ne yapmışlar? Sahabe kendi zamanında bidat ehli çıktığı zaman ne yapmış? Hemen bidattan sakındırmış. Ve bidat ehlinden de sakındırmış. Sahabenin son zamanlarında İbn Ömer radıyallahu teala anhu kaderiye denilen bir grup ortaya çıkıyor. Ma'bedel Cuhani'nin grubu. İbn Ömer bu grup, kaderiye denilen bu grup diyorlar ki innel emre unf. İşler kendi kendiliğinden oluyor. Allahu Teala takdir etmiyor diyorlar. Daha önceden yazmamış diyorlar Allah. Kendi kendiliğinden vuku buluyor her şey. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu teala anhu bunu duyduğunda diyor ki onlara haber ver ki ben onların görüşünden ve onlardan beriyim, uzağım diyor. Vallahi onlar Uhud dağı kadar altın infak etse Allahu Teala onların infakını kabul etmeyecek. Ta ki kadere iman edene kadar diyor. Bakın İbn Ömer ne diyor? Diyor ki onların görüşünden uzak duruyor. Yetiyor mu? Bu da yetmiyor ve onlardan da uzağım diyor. Yani dolayısıyla ne yapman gerekir? Batılı bildiğin zaman batıldan uzak olman gerekiyor. Bu da yetmiyor. Ve batıl ehlinden de uzak olman gerekiyor. Onlarla arkadaş kurmaman gerekiyor. Aynı şekilde sahabe Ali radıyallahu teala anhunun zamanında hariciler ortaya çıktığında sahabe radıyallahu teala anhum ne yapıyor? Onlardan sakındırıyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini anlatıyor. Hum kilabunlar. Onlar, o hariciler cehennem ehlinin köpekleridir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sahabeye baktığınız zaman onlar harici, başka bir görüşü olabilir, onlarla gezelim problem yok dememişler. Ne yapmışlar? Onlardan sakındırmışlar. Onların cehennemin köpeği olduğunu beyan etmişler. Yeryüzünde öldürülen en şerli insanlar olduğunu beyan etmişler. Ve hiçbir sahabe onlarla arkadaşlık kurmamış. Aynı şekilde İbn Abbas, İbn Mes'ud radıyallahu teala anhu Kufe'de bir mescitte bazı insanların bidat icat ettiğini gördüğünde, toplu zikir yaptığını gördüğünde onları sakındırıyor, sapıklık üzerine olduklarını beyan ediyor ve diyor ki sonra bu eseri rivayet eden ravi onların çoğunu Nehravan gününde haricilerle birlikte olduğunu gördüm diyor. Yani şunu beyan etmek istiyor. Bidat küçük olarak başlar. Küçük başlar, küçük başlar, bir müddet sonra din haline gelir ve bir grup olur. Bundan dolayı kardeşler, selef, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri bidatın küçüğünden ve büyüğünden sakındırmışlardır. Ve şunu bize anlatmışlar. Demişler ki, bidat ehli, Berbahari'nin de dediği gibi, bidat ehli bir akrep gibidir. Kendisini kuma gömer ve kuyruğunu çıkarır kumdan. Kim gelirse onu sokmaya çalışır. Bize neyi demek istiyor? Demek istiyor ki kardeşler, bidat ehlinden uzak durun. Çünkü belki o bidat ehli seni sokar. Kalbine şüphe girdirir. Sonradan o şüphe kalbinden çıkmayabilir. Ve Allah göstermesin, sapıtıp gidebilirsin. Bundan dolayı özellikle sizler bu selefi menhecine, selefi akidesine yeni giren insan kardeşler, ehl-i sünnet vel cemaatle birlikte kalın. Ehl-i sünnet alimlerini dinleyin. Onların kitaplarını okuyun. Aleykümselam. Sakın ha sakın bidat ehliyle gezmeyin. Çünkü belki de kalbinize şüphe girer ve çünkü kalp Allah-u Teala'nın elinde. Sen diyemezsin ki ben eminim, Allah'ın hilesinden eminim diyemezsin. Allah istediği gibi kalbini kaydırabilir. Ha bu akideden sapıtmamak için elinden geleni yapman lazım. Bunun en büyük şeyi ise Allah'a çokça dua etmen, şirke düşmemen için. İkincisi ilim talep etmen. Üçüncüsü de batıl ehlinin, bidat ehliyle gezmemen. Ancak ilmin varsa bidat ehline nasihat etme babından bu konuda bir beis yoktur. Ancak onlara nasihat etme babından onlarla gezebilirsin. Ala kulli hal, dediğimiz gibi kurtulan grup sahabedir. Çünkü Allahu Teala ayetinde diyor ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا. Eğer onlar sizin gibi iman ederse hidayet bulurlar. Yani sahabe gibi iman ederse hidayet bulurlar. Bu ayetten anlaşılan sahabe gibi iman etmezse hidayet bulmazlar. Sonra bazı insanlar الْفِرْقَةُ النَّاجِيَ اِلَى الطَّائِفَةُ الْمَنْسُورَ arasında fark var diyorlar. Diyorlar Fırkatun Naciye bir grup, Taifetul Mansura kurtulmuş taife bir grup. Şunu söylemek istiyor yani. Hak iki tane demek istiyorlar. Birincisi hadis ehli, ikincisi de biziz. İhvanul Müslüminiz. Veyahut da tebliğciyiz. Şüphesiz ki bu yanlış bir şey. Çünkü seleften hiçbiri fırkaların doğru hak fırkanın iki olduğunu dememiştir. Bilakis bir tane olmuş olduğunu demiştir. Peygamber de diyor ki hepsi ateşte ancak bir tane. Bir tanesi cennettedir diyor. Hepsi şeytanın yolu ancak bir tane cennete götürür diyor. O da benim ashabımı takip edenler. Bu 72 fırka, bidat ehli olan bu 72 fırka Müslüman mı değil mi? Bu 72 fırkanın hepsi Şeyhülislam İbni Teymiye Minhacü Sünne isimli kitabında dediği gibi hepsi Müslümandır. Hepsi Müslümandır. Onlar ateştedir demesi peygamberin onların kafir olduğuna delalet etmemektedir. Çünkü diyor ki hepsi ateşte, bir tanesi hariç. Ateşte dediği zaman onun kafir olduğuna mı delil? Yok. Onun kafir olduğuna delil değildir. Nasıl ki Allahu Teala diyor ki innellezine yekuluna emvalel yetama zulmen innema yekuluna fi butunihim nara. Yetimlerin mallarını zulümle yiyen insanlar kalplerine, karınlarına ateş yiyor. Ateş yediği zaman bu demek mi ki bu yetim malı yiyen kişi kafir oldu? Yok. Kafir olmaz. Aynı şekilde 72 fırka ateştedir demesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların kafir olduğuna delil değildir. Dolayısıyla kardeşler bu 72 fırka bidat ehli olan fırkalar. Bir de kafir olan fırkalar var. Bunlar 72 fırkaya girmiyor. Mesela Aleviler bu 72 fırkaya girmiyor. Cehmiye bu 72 fırkaya girmiyor. Batiniler, Rafiziler falan bunlara girmiyor. Çünkü bunlar Müslüman değil. Peki bu 72 fırka, bu fırkalar tamı tamıyla 72 tane mi yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu misal babından mı dedi? Misal olsun çokluğunu anlatmak için mi dedi yoksa gerçekten 72 tane mi? İlim ehlinin çoğu derler ki bu peygamber bunu çok olduğunu anlatmak için dedi. Yoksa gerçekten 72 tane değildir. Çünkü belki yarın bir grup daha çıkar der ki biz haktayız. Çünkü 72 fırka var. Tamam ben haktayım diyebilir. Bu da bundan dolayı ilim ehlinin çoğu der ki bu sadece misal babından der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu. Bu kurtulmuş grup Firkatun Naciye birçok bu grubun birçok alametleri var kardeşler. Bu alametlerin en büyüğü ise en önemlisi ise her söylediği sözlerde bir selefi olmasıdır. Sahabeden, tabiinden, peygamberden bir dayanağı olmasıdır. Evza'i rahimullah der ki aleyke bi atharis selefi ve in rafadaken nas. Selefin sözüne uyu. Onların eserlerini takip et. Velev ki insanlar seni terk etse dahi, insanlar sana hakir görse dahi sen selefin görüşüne yapış. Ve iyyake ve ara'er rical. İnsanların görüşlerinden sakın. وَاِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالتَّقَوْ وَلَوْ كِ onlar o görüşlerini güzel sözle süsleseler dahi. Çünkü insanlar kendi görüşlerini süslerler. Güzel konuşurlar şudur. Ancak baktığın zaman bir dayanağı yok. Seleften, sahabeden bir dayanağı yok. وَلَوْ كِ süslese dahi sen onu terk et diyor Evzai Rahimullah. Ve İmam Ahmet İbni Hanbel diyor ki usulü sünneti indena اَتَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَ Sünnetin aslı, akide bizde, Kur'an sünnetten ve sahabeden alınır. Kur'an sünnet sahabeden olmayan bir görüşü biz almayız diyor İmam Ahmet İbni Hanbel rahimullahu teala. Ve bilin ki kardeşler bu taifenin, bu kurtulmuş grubun fazileti çoktur. Fazileti hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şeyh Elbani'nin sahihlediği hadiste diyor ki ahir zamanda bir grup insanlar gelecek. Onların bir tanesi sizin yani sahabenin 50 kat sevabı gibi sevap alacaklar. 50 kat sevabı gibi sevap alacaklar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabe bir sevap alsa biz o kurtulmuş grup ehli sünnet 50 kat sevap alacak. Bu demek değil ki biz sahabeden üstünüz. Yok. Sahabenin başka bir özelliği var. Onlar da sahabe olması. Onu kimse geçemez. Ancak sevap bakımından 50 kat sevap alabilirsin. O da Taifetül Mansura ehli sünnet ve cemaat selefe tabi olanlardır. Bunlar bilindikten sonra kardeşler, bu mukaddimeden sonra İslam'da fırkalar sahabenin son dönemlerinde ortaya çıkmıştır. İlk fırka hariciler olmuştur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber haricileri bize anlatmıştır. Bunun dışındaki diğer fırkalar hakkındaki hadisler zayıftır. Şialar, Murciye gibi bütün bu hadisler zayıftır. Ancak hariciler hakkındaki hadisler sahihtir, hatta mütevatir derecesindedir. Bu gruplardan biraz bahsedelim. Şimdiye kadar gelmiş 5 tane ana grup var. Sapık ana taife var. Bunlardan bir tanesi Cehmiye, Mutezile, Murci'e, Havariç hariciler ve Rafiziler. Bunlar 5 tane ana gruplar sapıtmış. Cehmiye'nin kurucusu Cad İbni Dirhem veya Cehmiye'nin kurucusu Cehm İbni Safvan, o da görüşünü Cad İbni Dirhem'den alıyor. Cad İbni Dirhem de görüşünü Eban İbni Sem'an'dan alıyor. Eban İbni Sem'an ise görüşünü Lebid İbni El-A'sam denilen Yahudi'den alıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sihirleyen şahıs. Sihir yapan şahıs. Dolayısıyla Cehmiye'nin görüşü aslında Yahudilerden geliyor. Peki bu Cehmiye'nin görüşleri nedir? Cehmiye Allah-u Teala'nın bütün isimleri ve sıfatlarını kabul etmezler, reddederler. Kur'an'ın yaratılmış olduğuna iman ederler. Kişi Allah-u Teala'nın kaderi yoktur derler. Kişi kendi fiillerini kendisi yaratıyor, Allah yaratmıyor derler. Cennet ve cehennem fani olacak, sonradan yok olacak derler. İman Allah'ı bilmektir derler. Allah'ı bildiğin zaman yeter. İman budur. Ehl-i sünnete göre iman ne? Kalp ile tasdik etmek, dil ile ikrar etmen, azalarla da amel etmen. Cehmiye diyor ki kalbinle bildiğin zaman Allah'ın var olduğunu tamam, Müslümansın. Dolayısıyla onlara göre şeytan da Müslüman, Ebu Cehil gibileri de Müslüman. Çünkü onlar Allah'ın, İslam'ın hak olduğunu biliyorlardı. Ama kibirlilikten dolayı söylemiyorlardı. Dolayısıyla Cehmiye'ye göre aslında bunlar Müslüman. Cehmiye'nin başka bir görüşü ise kardeşler, derler ki Allah-u Teala her yerde. Kendi zatı her yerdedir derler. Bu da Cehmiye'nin ilk bu sapık fırkanın çıkardığı bir görüş. Ehl-i sünnetin görüşü değil. İkinci grup dedik Mutezile. Mutezile'yi Kur'an'da Hasan el-Basri zamanında yaşayan birisi. Bunların inancı da şudur. Tevhid. Tevhidden kastı derler ki Allah'ın isimlerini, Allah-u Teala'nın sıfatlarını kabul etmemek, reddetmek. Allah'ın sıfatlarını kabul etmemek. Ve Allah-u Teala kıyamet gününde görülmez. Ve Kur'an yaratılmıştır derler. Tevhidden kasıt budur derler. İkincisi adalet. Mutezile'nin ana kaideleri. Derler ki adaletten maksat Allah-u Teala kulların kendi fiillerini yaratmaz. Kullar kendi fiillerini kendileri yaratır. Üçüncüsü vaad vel vaid dedikleri. Allah-u Teala bir kişiye cehennemle vaat ettiyse onu mecburu yerine getirmesi lazım derler. Yani bir kişi günah işlediyse, büyük günah işlediği zaman mecburen o kişi cehenneme girmesi gerekir. Ve cehennemden çıkmaz. Başka bir görüş ise el-menzile vel-menzileteyn, bir büyük günah işleyen kişi dünyada ne Müslüman ne kafirdir derler. İkisinin ortasında ama kıyamet gününde ebediyen cehennemdedirler derler. Başka bir görüşü ise emri bil maruf dedikleri. Emri bil maruf yapman. Onun da bundan kasıtları ne Mutezile'nin? Müslüman devlet reislerine huruc etmen. Emri bil maruftan kastı Müslüman devlet reisi bir hata yaptığı zaman, günah işlediği zaman onlara baş kaldırman. Emri bil maruftan kasıtları da budur. Üçüncü grup ise murciye. Ana grup. Murciye. Bunlar da birkaç kısmı ayrılır. Bazıları der ki iman sadece kalptedir derler. Cehmiye'nin dediği gibi. Bilirsen Müslümansın. Bazıları da der ki iman hem kalpte hem de dille. Azalarla amel yok derler. Murciye'nin fukahası gibi. Fukaha gibi. Ebu Hanife ve ona tabi olanlar gibi. Çünkü onlar da diyor ki iman dilde ve kalpte. Azalarla iman yok. İman ne eksilir ne artılır diyorlar. Fakat ehl-i sünnetin görüşüne bu ters. Çünkü ehl-i sünnet der ki iman kalpte, dilde ve azalarla ameldir. Eksilir ve artar. Günahlar ile eksilir, sevaplar ile artar. Ehl-i sünnetin görüşü bu. Başka bir grup ise murciyeden sonra havariç. Haricilerin en büyük özelliği ise kardeşler, derler ki büyük günah işleyen kafir olur. Ve Müslüman devlet reislerine huruc etmek, baş kaldırmak hataları olursa bunlara baş kaldırmak farzdır derler. Bu da haricilerin görüşü. Başka bir grup ise Rafiziler. Yani Şialar. Rafizi diye isimlendirilmesinin sebebi bunlardan bir grup Zeyd ibn Ali ibn Hasan'a gelirler. Zeyd ibn Ali ibn Hasan yani peygamberin torunlarından. Derler ki Ebu Bekir ve Ömer'den uzak dur. Onları sevme. Zeyd ibn Ali ibn Hasan de der ki ben onları seviyorum. Bundan dolayı onlar da der ki o zaman biz de seni sevmiyoruz. Senden uzaklaşıyoruz. Bundan dolayı Zeyd ibn Ali ibn Hasan onları rafz eder. Aleykümselam rafz eder. Yani onları uzaklaştırır. Rafada uzaklaştırmak, kabul etmemek demek. Bundan dolayı onlara Rafida diye isimlendirilir. Rafida denilir. Onların ismi Rafida. Uzaklandırılan, kabul edilmeyenler diye isimlendirilirler. Yani şu anki Şii. Bunların inancı da şu, 12 tane masum imam vardır Şiaların, Rafizilerin inancı. 12 tane masum, günahsız imam vardır. Birincisi Ali radıyallahu teala anhu. Sonuncusu ise Mehdi'dir derler. İsmi de Muhammed İbni Hasan. Sonuncusu. Bu Muhammed İbni Hasan 12. imam masum. Küçük yaşta 6-7 yaşında bir mağaraya girdi derler. Ve o mağarada duruyor. Kıyamete yakın zamanda o mağaradan çıkacaktır derler. Irak'ta bir mağaraya Samurra denilen bir yere girdi o mağaraya. Kıyamet gününde çıkacaktır derler. Kıyamete yakın zamanlar. Yani 7 yaşında girdi. Artık kıyamete kadar o çocuk orada yaşıyor. İşte bir aralar İran devleti kurulduğunda dediler çıkacak falan çıkmadı. Ondan sonra her sene şey diyorlar. Şu zamanda çıkacak dediler çıkmadı. Bu zamanda çıkacak halen bekliyorlar. Bunların Şiaların usulü. Ana kaideleri ise şudur. Tevhid. Tevhidden kasıtları derler ki Allahu Teala'nın bütün sıfatlarını inkar etmek. Şialar da aynı. Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ederler ve Kur'an'ın yaratılmış olduğuna iman ederler ve Allahu Teala kıyamet gününde görülmeyeceğine iman ederler. İkincisi adalet. Allah için adalet derler. Kasıtları da Allahu Teala hiçbir şeyi kadere yazmadı. Takdir etmedi. Kader diye bir şey yoktur. İnsanlar kendileri yapıyorlar. Bu da Şia. Üçüncüsü ise ennubuvve vel imame. Derler ki Ali radıyallahu teala anhu'yu birinci halife kabul etmeyen kafirdir derler. Dolayısıyla Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı ve diğer sahabeleri kafir ilan ederler. 5-6 tane sahabe hariç diğer hepsine kafir ilan ederler ve lanet ederler. Bu da Şiaların ana kaidelerinden, ana inançlarından. Bunlar tarihteki bu zamana kadar gelen bazı fırkalar. Bu zamandaki çıkan birçok fırka da kardeşler, mesela Eşariler, Maturidiler, onlar da sonradan gelmiş. Bunlar akidelerini genellikle bu fırkalardan bir tanesinden almışlar. Mesela Eşariler, Maturidiler, Mutezile'den çok almışlar. Çünkü Mutezile'de akıl esastır. Allah'ın sıfatları inkar edilir. Bunlar da Eşari, Maturidiler bu Mutezile'nin kaidelerini almışlar. Bu zamandaki aklaniler, akılcılar yine Mutezile'nin görüşlerini almışlar. Her çıkan her grup bir grubun görüşlerini almaya çalışmış. Peki bu zamandaki gruplara bir bakalım. Birinci grup Hizbut Tahrir grubu. Bu zamanda ortaya çıkmış yeni. Hizbut Tahrir grubu Taqiyyuddin el-Hilali denilen Filistinli bir şahıstan Filistinli bir şahıs ortaya çıkarmış bu grubu. Deminki zikrettiğim size Yusuf'un Nebhani demiştim. Camiye Keramatil Evliya isimli kitabı var. Sapık sapık hikayeler anlatıyor demiştim ya. Bu Yusuf'un Nebhani. İşte bu Taqiyyuddin Nebhani o Yusuf'un Nebhani o Sufi'nin torunu. O aşırı Sufi'nin torunu bu. Bu grubu ortaya çıkaran. Bunların inancı da ne nasıl inanç? Bunlar Mutezile inancında. Dedim ya hepsi bir gruptan alıyor. Mutezile inancı ne? Akıl her zaman öne geçer. Aklıma uymayan şeyleri kabul etmem. Bundan dolayı Hizbut Tahrir ahad hadisleri, mutevatir olmayan bütün hadisleri reddetmiş. Kabul etmemiş, inkar etmiş. Bundan dolayı kabir azabını inkar etmişler. Hizbut Tahrir. Niye? Çünkü ahad hadis mutevatir değil, akide ile ilgili. Dolayısıyla kabir azabı yok diye inkar ederler. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar ederler. Çünkü hadiste geçiyor ama bu mutevatir değil. Kabul etmiyorum. Aklıma uymuyor. Ve aklı her zaman nakilden, Kur'an ve sünnetten öne geçirmişler. Ve bunların bütün gayesi, bütün hedefi halifeliği ortaya getirmektir. Halifeliği çıkarmaktır. Önemli olan halife gelsin. Halifemiz olsun. Bundan dolayı bütün davetleri halifelik üzeredir. Bu da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesine ters, metoduna ters. Çünkü Ehl-i Sünnet'in bütün hedefi insanlara tevhid anlatmaktır. İnsanlara şirkten sakındırmaktır. Bundan dolayı bu Hizbut Tahrir tevhidden falan hiç bahsetmezler. Hep bahsettikleri şey Müslüman devleti kuralım, Müslüman devleti kuralım. Bundan dolayı zamanında Hümeyni'ye dahi halifelik teklif etmişlerdir. Şiaları lideri Hümeyni'ye dahi halifelik teklif etmişlerdir. Dolayısıyla kardeşler Hizbut Tahrir sapık bir gruptur. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten değildir. Mutezile'dir ve gizli bir gruptur. Yani gizlilik içinde çalışırlar. Kimse liderinin falan sorumlusunu bilmez. İkinci taife grup ise İhvanül Müslümin grubu. İhvanül Müslümin'in kurucusu ise Hasan el-Benna'dır. Ve İhvanul Müslümin metodu, menheci şudur. Önemli olan aynı Hizbut Tahrir gibi gruplar fazla önemli değil. Senin başka grup görüşün varsa önemli değil, problem değil. Gel bir olalım. Şia ile bir olalım, Sofi ile bir olalım. Şununla hepimiz bir olalım. ve devlet kuralım. Müslüman bir devleti kuralım. Dolayısıyla ihtilafmış, akideymiş, şirkmiş falan bütün bunlar önemli değil. Önemli olan bizim Müslüman bir ülke kuralım. Birlikte olup bir ülke kuralım. Bu da şüphesiz ki Ehl-i Sünnet'in akidesine terstir. Hasan-ı Benna'nın bazı inançlarına bir bakalım kardeşler. Hasan-ı Benna kendisi sofi idi, tarikatçı idi. Kendisi Müzekkirat-ı Daveti ve Da'iye isimli kitabında sayfa 24'te der ki Hasan-ı Benna وَصَحِبْتُ الْإِخْوَانَ الْحَصَافِيَّةِ بِدَمْنُونَ وَوَاضَبْتُ عَلَى الْحَضَرَةِ فِي مَسْجِدِ التَّوْبَةِ فِي كُلِّ الْلَيْلَةِ Diyor ki ben Hasane denilen Demnun'da olan bir yerde Hasafe denilen tarikatçılarla her gün gezerdim der. Onların Mescid Tevbe denilen mescitte her zaman onlarla her gece onlarla birlikte olurdum der. Hasan el-Benna. Yine aynı kitap sayfa 28'de der ki Kâne eyyâm demnûn eyyâmel istigrâki fî atifeti tasavvuf. Demnûn'da olduğum zamanlar tasavvufta boğulduğum zamanlardır. Yani tasavvufta hep tasavvufla ilgilendiğim zamanlardır der Hasan el-Benna. Aynı şekilde Hasan el-Benna Mevlid kandilini kutlardı ve türbeleri falan ziyareti çok ister, çok severdi ve giderdi türbeleri ziyarete. Bundan dolayı aynı kitap sayfa 30'da der ki biz birçok zamanlar velileri ziyaret etmeye giderdik der. Önerirdik der bu türbelere kastediyor. وَكُنَّ اَحْيَانًا نَزُورُ دَسُوْقِ Bazen de Desuki denilen Allah'ın velisi bu tarikat sofi. Desuki denilen şahsı ziyaret ederdik der türbesinde. Cabir Rızık denilen şahıs Hasan el-Benna بِاَقْلَامِ تَلَامِذِهِ وَمَعَصِرِهِ denilen kitapta Hasan el-Benna'nın kardeşi olan Abdurrahman el-Benna'dan bir şey nakleder. Abdurrahman el-Benna der ki Hasan el-Benna bu türbeleri ziyaret ettiğinde şu şiiri çok söylerdi der. Kardeşi diyor bunu Hasan el-Benna hakkında. Şu şiiri çok söylerdi der. Bu şiirde şöyle هَذَا الْحَب۪يبُ مَعَ الْأَحْبَابِ قَدْ حَضَرُوا وَسَامَحَ الْكُلَّ فِي مَا قَدْ مَضَى وَجَرَى İşte bu sevgili sevgililerle birlikte oldu. Türbeye ziyaret ettiğinde diyor ki işte bu sevgili yani o türbedeki şahıs sevgililerle birlikte oldu. Yani bizimle birlikte oldu. وَسَامَحَ الْكُلَّ فِي مَا قَدْ مَضَى وَجَرَى Ve bizim geçmiş günahlarımızın hepsini affetti. Yani günahımızı affetti diyor. Bunu söylemesi normal çünkü adam Hasan el-Benna sufidir, tarikatçıdır. Aynı şekilde Hasan el-Benna'nın Vela ve'l-Bera'da problemi vardı. Yahudi ve Hristiyanları kardeş olarak görürdü. Onlara buğz etmezdi. Bundan dolayı Abbas-ı Sisi denilen şahıs Hasan el-Benna ve mevkifuhu mined-da've. Bu şahıs İhvan-ül Müslümin'in ileri gelenlerinden Hasan el-Benna ve mevkifuhu mined-da've isimli kitabında der ki Hasan el-Benna şöyle bir şey dedi. Malum ki İhvan-ül Müslümin Kur'an'a yaşamak için davet ediyorlar. Kur'an'a davet ediyorlar. Bu da Hristiyan kardeşlerimizi sevindirmiyor. Hristiyan kardeşlerimizi sevindirmiyor. Dolayısıyla burada Hristiyanları kardeşliği isimlendiriyor Hasan el-Benna. Sonra diyor ki Hasan el-Benna Yahudilerle bizim düşmanlığımız topraktan dolayı bizim toprağımızı elimizden aldığından dolayı biz onlara düşmanız diyor. Hasan el-Benna. Yani şunu demek istiyor. Toprağımızı elimizden almasaydı biz onların düşmanı değildik demek istiyor. Bu da Ehl-i Sünnet'in inancına ters. Çünkü biz kafirlerle sevmememizin sebebi onlar kafir olduğundan dolayı. Velev ki toprağımızı almasalar dahi. Aynı şekilde Hasan el-Benna Allah-u Teala'nın sıfatlarını tefvid ederdi. Yani derdi ki bu sıfatların manası bilinmiyor. Biz bilmiyoruz. Yet ne olduğunu bilmiyoruz. El diye tercüme edemeyiz. Tefvid ederdi. Bu da Ehl-i Sünnet'in inancına terstir. Aynı şekilde Hasan el-Benna şirki bilmiyordu. Çünkü El-Vasaya isimli kitabında der ki ölülerden yardım dilemek günahtır der. Şirk değildir der. Yani bu da Ehl-i Sünnet'e ters. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre ölülerden yardım dilemek şirktir. Dolayısıyla Hasan el-Benna şirki bilmiyordu. Aynı şekilde şirk tevhide de davet etmiyordu. Tevhide de davet etmiyordu. Bundan dolayı İhvanul Müslümin'in birçok ileri gelenler ileri gelenlerde şirk olduğunu görürsün. İhvanul Müslümin'in başları, misal Ömer et-Tilimsani, bu İhvanul Müslümin'in ileri gelenlerinden. Ömer Tilimsani Şehidül Mihran Ömer İbni Hattab isimli kitabında Şehidül Mihrab Ömer İbni Hattab şirki kabul eder ve ölülerden yardım dilemeyi caiz görür. Bu şahıs. Aynı şekilde Mustafa Es-Sibai denilen şahıs var. Bu İhvanül Müslümin'in alimlerinden. İhvanül Müslümin'in kabul ettiği alimlerinden. Medine'yi ziyaret ettiğinde şöyle bir şiir söylüyor. Diyor ki Ya Seyyidi, Ya Habiballahi, ci'tu ila a'tabi babike eşkul berhamin sakami. Ey Allah'ın sevgilisi, ey Seyyidim, kapına geldim, benim hastalığımı şifa ver. Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nida ettiği sabittir. Bu Mustafa Es-Sibai'nin. Aynı şekilde Hasan el-Benna dinlerin Hasan el-Benna Şialar ile Ehl-i Sünnet'in birleştirmek için birçok çabada bulunmuştur. Şia ve Ehl-i Sünnet'i demin de dedim ya bunların metodu bir olalım. Herkes bir olsun. Şia, Sünnet hepsi Sünni hepsi bir olsun. Önemli olan bunlar akidede önemli değil. Önemli olan devleti ele geçirelim derlerdi. Bundan dolayı Ömer et-Tilimsani Kitabu'l-Mulhem el-Mevhub isimli kitabında der ki Hasan el-Benna talebesi bu der ki Hasan el-Benna Ehl-i Sünnet ile Şia'yı birlikte toplamak için çok gayret ederdi. Bundan dolayı da Muhammed el-Kummi Şia'nın alimlerinden Muhammed el-Kummi ile birlikte çok zaman birlikte oldu. Onunla birlikte oturdu. Sünnet ile Ehl-i Sünnet ile Şiaları birleştirmek için. Bu Şia alimiyle birlikte oturduğu çok olmuştur diyor Ömer et-Tilimsani. Dolayısıyla demin de dediğim gibi bu adamın İhvanul Müslümin'in metodu hepimiz bir olalım. Akide falan önemli değil. Velev ki sahabeye küfreden, söven, lanet eden Şialar dahi olsa onlar da gelsin. Problem yok değil. Bundan dolayı Hasan el-Benna Şialarla birlikte çok defa olmuştur. Ala kulli hal, yani Hasan el-Benna'nın daha birçok sapıklığı vardır. Ancak yani ben sadece bazı misaller verdim. Bu misaller dahi kişiyi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten çıkarmaya yeterdir. Biz Hasan el-Benna'ya biz kafir demiyoruz. Bunu velev ki bazı şirkleri olsa dahi ama bu adam yani bu adamın hatalarını çıkarmaya da çok da çok da istemiyoruz yani. Bizim gayemiz, hedefimiz de bu değil. Ancak problem olan bu adam arkasında öldükten sonra arkasında bir cemaat bırakmış. Kitaplar bırakmış, metot bırakmış. Bu adama uyan insanlar bırakmış. Ve bu adama uyduklarından dolayı mecburen bu adamın hatalarını anlatmamız lazım ki bu adama uymasınlar. Yoksa kıyamet gününde yani o ile yaptığı hatalar Allah-u Teala hesap soracak. Biz hesap soracak değildir ama değiliz. Ancak bu insanlara uyan olduğundan dolayı mecburen bu hataları söylememiz lazım. Beyan etmemiz lazım ki insanlar bu şahısa, bu adamın metoduna, menhecine uymasınlar. Bu adama uymasınlar ve uzak kalsınlar bu adamdan. Aynı şekilde İhvan-ül Müslümin'in imamlarından, önderlerinden, liderlerinden bir tanesi de Seyyid Kutup'dur. Seyyid Kutup'un inancı da Seyyid Kutup alim falan değildi. Sadece bir yazardı. Alim falan olmadığından dolayı, akidesini ehl-i sünnetten almadığından dolayı birçok akidede hataları olmuştur. Bunlardan en büyükleri hataları yani hakkında kitaplar yazılmış. Şeyh Rebi Hafidullah El-Avasim Mimma Fi Kutubi Seyyid Kutup Minel Kavasim isimli bir kitap yazmış. Abdullah Ed-Duveyş bir kitap yazmış bunun hakkında. Şeyh Üteymi'nin tavsiye ettiği bir kitap. Şeyh Elbani'nin kitabında Şeyh Elbani tavsiye ediyor. Yani hataları çok, kitap yazılacak kadar hataları var. Ancak ben sadece burada bazı misaller vereyim ki insanlar bilsin, bu adamın arkasına gitmesinler, takip etmesinler, bunun görüşlerinden uzak olsunlar. Çünkü eğer kişi ehl-i sünnet olduğunu iddia ediyorsa bu kişiden ve bu kişinin hatalarından, görüşlerinden uzak durması gerekir. Yok uzak durmuyorsa, halen bunun hatalarını kabulleniyorsa, bil ki bu kişi onu Allah için sevmiyordur. Bilakis kendi grubundan, kendi hizbinden olduğundan dolayı seviyordur. Seyyid Kutub'un inancının bir tanesi de Musa Aleyhisselam'a dil uzatır. Et-Tasvirul Fenni fil Kur'an isimli kitabında der ki, Musa'yı bir örnek olarak alabiliriz çünkü o, Musa'yı örnek olarak aldığın zaman Musa çok kızan, asabi olan, ahlakı böyle çok asabi birisi idi. Asabi bir lider idi. Yani sen bu bir böyle bir şey, asabi lider, ahlakı asabi, kızan, hemen kızan, hikmeti olmayan, asabi demek hikmet yok, hemen kızıyor. Yani böyle bir şey sen, yani bir peygamber hakkında diyebilir misin sen? Musa Aleyhisselam hakkında. Aleyhissalatü vesselam. Şüphesiz ki bu sapıklık, dalalettir. Çünkü yani ehl-i sünnet ve cemaate göre hiçbir peygambere dil uzatamazsın. Allah göstermesin. Dil uzattığın zaman adam dinden çıkar. Aynı şekilde Seyyid Kutup Fi Zilalil Kur'an isimli tefsirinde cilt 2 sayfa 1057'de der ki, bu zamanda hiçbir topluluk İslam üzerinde kalmış değildir. Hepsi cahiliye topluluğudur der. Yani bütün Müslüman topluluklarına kafirdir. Hepsi cahiliyededir der. Yani tekfir Seyyid Kutup'ta çok vardı. Bundan dolayı genellikle tekfirciler, hariciler, havariç Seyyid Kutup'un kitaplarını okurlar ve o kitaplarından istifade ederler. Ve o kitaplardan etkilenirler. Bundan dolayı hariciler tekfirde de Seyyid Kutup'a tabi olmuşlardır. Ve haricilere baktığın zaman genellikle Seyyid Kutup hep severler. Hep onun kitabını okurlar. Çünkü Seyyid Kutup'un kitaplarında hep böyle tekfir, Müslüman devlet reislerine tekfir etmek, Müslüman topluluklarını tekfir etmek gibi sözler geçer. Aynı şekilde Seyyid Kutup Adaletül İçtimaiyye isimli kitabında Osman radıyallahu teala anhu'ya yapılan baş kaldırılma hakkında der ki, bu baş kaldırma, Osman radıyallahu teala anhu'ya baş kaldırma umum olarak İslam ruhundan dolayı gelmiştir, baş kaldırılmıştır. Yani İslam'dan dolayı insanlar Müslüman olduğundan dolayı, iyilik istediğinden dolayı Osman'a baş kaldırmıştır diye. Osman radıyallahu teala anhu'ya baş kaldırmayı mazeret görür. Aynı şekilde Seyyid Kutup sahabenin birçoğuna kötü konuşur. El Kutub ve Şahsiyat isimli kitabında Amr ibn As ve Muaviye radıyallahu teala anhuma hakkında münafıkla suçlar. Ya bunlar münafıktı der. Yalan, nifak falan çok vardı der Muaviye ve Amr ibn As radıyallahu teala anhuma hakkında. Aynı şekilde Seyyid Kutup Fî Zilâlil Kur'an'da işte modayla uğraşan kadınlara, Müslüman kadınları tekfir eder. Kafirlerin modasıyla uğraşan Müslüman kadınlara kafir der. Sonra Kur'an sun'ullah, Allah'ın yarattığı der. Kur'an'ın yaratılmış olduğuna iman eder. Sonra vahdetil vücud inancını kabul eder. İhlas suresinde ve Hadid suresinin tefsirinde gibi. Anlayacağınız kardeşler, yani bu sapıklıkları anlata anlata bitmez. Adamın birçok sapıklığı var. Bize düşen bu insandan da uzaklaşmak, bunun kitaplarını okumamak. Çünkü alimlerimiz bize bunu tavsiye etmiştir. Şeyh bin Baz rahimullahu teala Şerh Riyadus Salihin isimli şerhinde 1416 tarih 1416 7. ayın 18'i. 1416 7. ayın 18'i Hicri tabi bu. Şeyh bin Baz'a soruluyor Riyad-ı Salihin şerhinde. Soruluyor işte Seyyid Kutup sahabiye kötü konuşuyor falan. Şeyh bin Baz rahimullahu teala da diyor ki eğer kötü konuşuyorsa o zaman bu adamın kitapları yırtılıp atılması gerekir diye fetva veriyor. Şeyh bin Baz rahimullahu teala. Aynı şekilde Selef alimlerinden, Selefi alimlerinden Şeyh Elbani rahimullahu teala Şeyh Rebi'nin kitabını El-Avasim Mimma Fi Kutubi Seyyid Kutub Minel Kavasim isimli kitabının ilk sayfalarında. O kitap elinize geçerse ilk sayfasına bakın. Şeyh Elbani'nin kendi el yazısıyla övgüsünü görürsünüz o kitabı. Der ki ey kardeşim Rebi, Allah seni mükafatlandırsın. Bu şahsın cehaletini, sapıklığını ortaya çıkardığından dolayı Allah-u Teala seni mükafatlandırsın diye o kitabı över Şeyh Elbani rahimullahu teala. Aynı şekilde Şeyh Üzeymi rahimullahu teala'ya sorulduğunda Seyyid Kutub'un kitaplarını Şeyh Üzeymi rahimullahu teala der ki ben Seyyid Kutub'un kitaplarını okumuş değilim der. Fakat onun hakkında tafsilli bir bilgi istiyorsanız Şeyh Rebi kitabına dönün der ve Abdullah Ed-Duveyş kitabına dönün der. Çünkü Abdullah Ed-Duveyş de İhvan'ın Seyyid Kutup'tan sakındıran ilk şahıslardan. Aynı şekilde Abdullah Ed-Hudeyyan, Şeyh Salih Ed-Nuhaydan, Şeyh Abdülmuhsin Abbas, Şeyh Salih Ed-Fevzan gibi bizim güvendiğimiz selefi alimlerin hepsi Seyyid Kutup'tan ve İhvan'ın Müslümin'den sakındırır. İstiyorsanız araştırırsınız ve bulursunuz. Bu da dolayısıyla kardeşler biz alimler biz kendi kafamıza göre bir şey demiyoruz. Bu adamların hataları var ve hataları çok büyük hatalar. Bundan dolayı da alimlerimiz bunlardan sakındırmıştır. Bize düşen ehli sünnet olarak bu kişileri Allah için sevmemek kitaplarından uzaklaştırmak. Ha bu adam kıyamet gününde ne olur, ateşte mi, cennette mi, onu biz bilemeyiz. O Allah-u Teala'ya kalmış. Bizim görevimiz değil o. Belki de Allah-u Teala onları affetmiş, cennete sokmuştur. Biz onu bilemeyiz. Ama problem bu şahıslar kitaplar bırakmışlar. İnsanlar da bu kitapları okuyor ve sapıtıyor. Tekfirci oluyor, harici oluyor. Sapık fikir sahibi oluyor. Biz de bize düşen de bunlardan sakındırmak ve hatalarını beyan etmektir. Başka bir fırka ise bu zamanda çıkan tebliğciler. Tebliğciler ilk çıkaran senin cemaat Muhammed İlyas denilen bir sufi. Bu adam Cişdiye denilen bir tarikata mensup idi. Ve bu Cişdiye tarikatı da kabirlerden medet umma falan bütün bu sapık şirkler bu tarikatta mevcut. Tebliğcilerin metodu, menheci insanlara güzelliği anlatmaktır derler. Ve 30 gün 40 gün çıkarlar. Ve insanlara anlattıkları şey kıssalar. Hiç tevhidden, şirkten, bidattan falan hiçbir zaman bahsetmezler. Bilmezler. Şirki ve bidatı bilmezler. Bilakis onların metodu birkaç tane kıssa ezberlerler. Sen biliyorsun. İşte Hızır Aleyhisselam'ın kıssası Musa ile falan. 2-3 tane kıssa ezberlerler. Her gittikleri yerde bu kıssaları anlatırlar. Tevhid, şirk falan bunları bilmezler. Bilakis birçoğu kendileri şirk işlerler. Çünkü Pakistan'da bulunan cemaat tebliğinin camisinde, caminin içinde 3 tane türbe vardır. Muhammed İlyas ve onun arkadaşlarının. O türbelerde gelen medet umar, gelen hacet ister. Ve İhvan-ül Müslümin'in dediğim gibi tevhide falan bilmezler. Ve herkesi de tebliğe çıkarmak için herkesi davet ederler. Bir mescide giderler. Bir kıssa anlatırlar. Kıssadan sonra hazır mısınız? Çıkıyoruz 30 gün. Hazır mısınız derler. Cahil cuhala nerede varsa hepsini cahil diye tebliğe çıkarırlar. Bu da şüphesiz ki bidattır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe kimleri çıkarmış? Alimleri çıkarmış. Muad ibn Cebel gibi, Musab ibn Umeyr gibi, Ali radıyallahu teala anhu gibi sahabenin bilginleri, alimlerini davet için yollamış. Cahilleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollamamış. Dolayısıyla bunlar cahilleri yolladığından dolayı bir burada bidata giriyorlar. Tevhide davet etmediklerinden dolayı bidata giriyorlar. Bir de 30 gün çıktığın zaman o 30 gün adette bir sayıda fazilet var diyorlar. O da bidat. Çünkü sen nereden çıkardın 30 günde bir fazilet olduğunu? Belki yani bazılar diyor ki ben konuştum birkaç kişiyle. Diyor ki nasıl ki bizim 30 gün çıkmamız senin okulda 8 ay okuman gibi, 9 ay okuman gibi. O zaman o da bidattır diyorlar. Cevap ne? Diyoruz ki cevap biz o 9 ayı falan o 9 ayda bir fazilet olduğunu iddia etmiyoruz ki. Biz buna iman etmiyoruz. Bu sadece bir metot. Ama siz o 3 ay o 30 günde o adette bir fazilet olduğunu iddia ediyorsunuz. Bundan dolayı siz bidata giriyorsunuz. Aynı şekilde tebliğciler diyor ki peygamber kendi cahilleri tebliğe yolluyorlar ya. Buna bir delil de bulmuşlar. O delil de şu. Bellighu anni velev ayet. Benden bir ayet duysanız dahi onu anlatın. Bu delili getiriyorlar. Biz de diyoruz ki peygamberin hadisleri birbirini açıklar, birbirini şerh eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta sadece alimleri yolluyor. Bir tarafta da benden bir ayet duysanız dahi onu açıklayın. O zaman biz bu hadisten, ikinci hadisten şunu kastediyoruz. Yani açıklayın demek tebliğ için sefere çıkmak manasında değil. Yok sen oturuyorsun buradasın, arkadaşlarınla oturuyorsun. Bir ayet daha önceden duymuşsun, anlatabilirsin. Bunda bir beis yok. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir ayet ezberliyorsunuz, tamam. Davete çıkıyoruz, tebliğe çıkıyoruz. Bu bidat. Dolayısıyla kardeşler, tebliğ cemaati de bidat ehlindendir. 72 fırkadandır. Bundan dolayı alimlerimiz Şeyh Abdullah el-Hudeyyan gibi, Şeyh Fevzan gibi, Şeyh bin Baz rahimullahu teala gibi, Abdurrazzak Afifi gibi bu alimlerimiz Şeyh Luhaydan gibi tebliğ cemaatinden sakındırmışlardır. Şeyh bin Baz rahimullahu teala önceden tebliğcilerle çıkın demiş. Çünkü onlara tevhidi anlatırsınız, hakkı anlatınız, anlatırsınız diye onlarla çıkın, onlara davet edin diye böyle bir fetva vermiştir. Fakat daha sonra baktı ki onlar bidat ehli, iş tevhide falan davet etmiyorlar. Daha sonra onlardan sakındırmıştır Şeyh Bin Baz rahimullahu teala. Ala kulli hal, bunlar genellikle bu zamandaki ortaya çıkan hizipler, gruplar. Bunun dışında batini gruplar da var kardeşler. Bunlar Müslüman olmayan gruplar. Aleviler gibi, İsmailiye gibi, Nusayriye gibi. Bunlar batini gruplar. Bunlar da derler ki Kur'an'ın zahiri ve batini vardır. Aleviler der ki misal Kur'an'da geçiyor ki namaz kılın. Derler ki namazdan kasıt o değil. Namazdan kasıt Ali'yi övün. Batinilik yani. Gizli bir ilim var derler. Hac yapın, haçtan kasıt türbeleri ziyaret edin. Saz çalın. Oruç tutun, oruçtan kasıt derler. İşte şeker yemeyin. Ondan sonra cihat edin, cihattan kasıt Ali'nin düşmanlarına lanet edin. Sahabeye yani. Bütün bunlar kafir olan şeyler. Dolayısıyla Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler, İsmailiye, bütün bunlar alimler bunları tekfir etmişler, kafir demişler. Bunun dışında diğer kafir olan diğer fırkalar da var. Ahmediye gibi, Behaiye gibi. Ahmediye son peygamberin Ahmet Gulam, Mirza Gulam Ahmet olduğunu iman ederler. Mirza Gulam Ahmet Pakistan'da çıktı diye. Onun son peygamber olduğunu ve kendilerine has Kur'an olduğunu iddia ederler. Bu grupta şüphesiz ki kafir. Yine Behaiye denilen bir grup var. Bunlar da kafir. Aynı şekilde bazı unsuri gruplar da var. Unsuri yani Farahaniye. Amerika'da çıkmış bir grup. Black Muslim dedikleri. Bunlar da Allah-u Teala'nın siyah olduğunu, peygamberin siyah olduğunu, siyah insan, beyaz insanlar siyah insanlara hizmet etmek için yaratıldığını, şeytanın beyaz olduğunu falan böyle inançlara sahip insanlar. Şüphesiz ki bunlar da Müslüman değil. Bundan daha önceden tarikatçılar, sufiler var. Bu sufiler de başka bir grup, sufilik. Bunlar da kendi aralarında binlerce tarikat var. Sufilik bir umumdur. Altında binlerce tarikat vardır. Ve her günde yeni bir tarikat ortaya çıkıyor. Önüne gelen bir tarikat ortaya çıkarıyor. Bunlarda da en çok şirk tarikatçılarda var. Çünkü onların dinlerinde asıl olan şeyhlerinde aşırılığa gitmek, türbelerden medet ummak, Allah'a şirk koşmak, bidat koşmak, bütün bu tarikatçılarda, bu zamandaki bütün tarikatçılarda, istisnasız hepsinde var. Hepsi, kim bunu yok, şu tarikatta şirk yok diyorsa yalan söylüyor demektir. Ala kulli hal kardeşler, gördüğünüz gibi taifeler, gruplar çok. Hepsi ahbaş var mesela. Almanya'da ahbaş çok. Ahbaş. Bunlar diyorum Almanya'da çoklar. Bunlar aşırı tasavvufçular. Ekstrem tarikatçılar. Bunlar Müslüman değil. Çünkü kabirlerden falan medet ummayı caiz gören insanlar. Ehl-i sünneti selefilere kafir derler bunlar. Şirk bunlarda çok. Kabirlerde falan medet ummayı falan bunlar caiz görüyorlar. Bundan dolayı bunlar şirk ehli, Müslüman değiller. Ala kulli hal kardeşler, gördüğünüz gibi gruplar, fırkalar çok ve her günde çoğalıyor. Her gün bir yeni fırka ekleniyor. Hepsi kendi yoluna davet ediyor. Hepsinin başında bir şeytan var. İnsanlar evinden çıktığı zaman seni hemen kapmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı kişi ne yapması gerekir? Korkması gerekir. Kişinin imanının alameti korkmasıdır. İmanın gideceğinden dolayı korkmasıdır. Bundan dolayı yani bunun için imanının gitmemesi için, sapıtmaman için Allah-u Teala'ya çokça dua etmen gerekir. İbrahim Aleyhisselam dahi Allah'a dua ediyordu. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Ey Allah'ım beni ve çocuklarımı puta tapmaktan koru, uzak tut diye İbrahim Aleyhisselam dahi dua ediyordu. İbrahim İbni Ethem diyor ki İbrahim Aleyhisselam korkuyorsa bizim korkmamız daha evladır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dahi korkuyordu. Diyor ki size en fazla korktuğum şey küçük şirktir. O da riya. Ashabına Ebu Bekir, Ömer, Osman'a diyor. Dolayısıyla bizim korkmamız daha evladır. Bundan dolayı kişi korkması gerekir. Allah'a dua etmesi gerekir. Sapıtmaması için. Ve en büyük şey de bu ilim talep etmek. Çünkü ilimin olmadığı zaman, cahil olduğun zaman havada olan bir yaprak gibi olursun. Yel seni nereye götürürse oraya gidersin. Neyin hak olduğunu, neyin batıl olduğunu bilmezsin. Ve ayağın çabuk kayar. İlim silahı olmadığın zaman savaşta her zaman yenilirsin. Ama ilmin olduğun zaman o ilim seni korur. O ilim senin silahın. İstediğin kişiye o silahla saplarsın. O silahla öldürürsün. İlimle. Ama bu ilim yatarak rahatlıkla elde edilmiyor. Hiçbir insan yatarak rahatlıkla ilim elde etmemiştir. Bundan dolayı alimler der ki selef, meşakkat olmasaydı insanlar bir olurdu. Aynı derecede olurlardı. Ancak meşakkatla, zorlukla bazı insanlar bazılarını geçmişler. Bazıları mertebeler kazanmış. Meşakkatla İbn-i Teymiye İbn-i Teymiye olmuş. Meşakkat çekmiş. Acı çekmiş. Ama sonunda ne olmuş? Bu ümmetin en büyük alimlerinden olmuş. Ha, bu meşakkat olmasaydı hepimiz aynı olurduk. Ama meşakkatle insanlar işte ayrılıyor. Sen de bu büyük mertebeyi elde etmek istiyorsan Allah-u Teala'nın da dediği gibi يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah-u Teala iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri kat kat üstün tutmuştur. Dolayısıyla ilimli olan kat kat üstündür. Hatta ilim hayvanlara dahi faydası vardır. Bakın İslam'da eğitilmiş bir köpeğin tuttuğu av hayvanı yenilebilir. Köpeği avlamak için kullanabilirsin ama eğitilmiş olması lazım. İlim talep etmesi lazım. Eğitilmesi lazım o köpek. İlim talep ederek. Ha, ilimli olduğundan dolayı eğitilmiş olduğundan dolayı onun ağzına aldığını yiyebiliyorsun. Ama başka köpeğini yiyemiyorsun. Bak ilim köpeğe dahi bir faydası var. Bundan dolayı kardeşler size nasihatim ilim talep edin. İlim için yolculuğa çıkın. Tevhidi öğrenin. Şirki öğrenin ve insanlara davet edin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir insanın senin elinle hidayet bulması kırmızı develerden daha hayırlıdır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kim için iyilik istemişse onu dinde bilgili kılar. Kim için iyilik istemişse onu dinde bilgili kılar. Dolayısıyla bir insanın ilmi varsa Allah bu kişi için iyilik istemiştir. Bir insanın ilmi yoksa Allah bu kişi için iyilik istememiştir. Çünkü bu kişi kendisini merkeplerin, eşeklerin derecesine koymuştur. Ancak cehaletle eşek razı olur. Cahil olan bir kişi dahi cehaletle razı olmaz. Sen cahil bir kişiye sen cahilsin dediği zaman adam kızar değil mi? Ne diyorsun sen? Ama adam gerçekten cahil. Bak cahil dahi o kötü sıfatla sevmiyor, hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla kardeşler ilim talep edin. Çünkü ilim ehlinin ittifakına göre, icmaya göre ibadetlerin en hayırlısı farzlardan sonra ilim talep etmektir. Farzlardan sonra en hayırlı ilim talep etmektir. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen bir kişi gece tüm geceyi namazla geçirse senin kitap okuman, sayfa karıştırman o kişinin namazından daha hayırlıdır demektir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen hadiste olduğu gibi şöyle buyuruyor. İlim talep eden kişi için gökte uçan kuş, denizde olan balık dahi ona istiğfar ediyor. Onun affolması için Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Onun affolması için Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ama dediğim gibi kardeşler, bu ilim rahatlıkla olmuyor, yatmakla olmuyor, tembellikle olmuyor. Selefin hayatına bir bakın. Nasıl ilim talep etmişler? Selefin hayatına bir okuyun, nasıl ilim talep etmişler? İbn-i Cerir Taberi, size örnek vereyim, nasıl ilim talep etmiş, bir bakın. Gidiyor tuvalete giderken çocuğuna diyor ki, bu kitabı dışarıda bana oku, tuvaletteki geçen vaktim boşa geçmesin diye kitap okutturuyor çocuğuna. O da oradan dinliyor. Alimlerden bazıları Darukutni gibi, vakit bulamıyor yemek yemeye. Sadece su ile hemen onu içiyor, onu yapayım, ondan sonra onu ekmek yapayım falan vakit yok. Onu alıyor, bir su içiyor, sonra yine kitap okumaya devam ediyor. Alimler böyle alim olmuş. Yatarak hiç kimse alim olmamış. Bundan dolayı kardeşler, ilmin başı biraz acıdır. Meşakkat ister, zor ister ama sonu tatlıdır. Bundan dolayı size tavsiyem, hem kendinizi kurtarmanız için, hem de akrabanızı, ailenizi, çevrenizi kurtarmanız için ilim talep etmektir. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sorularınız varsa buyurun. Bu kardeşim soracağı ilim nereye talep edelim diyor. Kim nereye talep edelim diyor. Siz diyorsunuz ilim tam vardı ama şimdi kim nereye alacak şimdi? Kardeşler, ilim ehlini ancak ilim ehli bilir. Sen birisinin, örnek vereyim sana. Birisinin iyi doktor olduğunu kim karar verebilir? Ben karar verebilir miyim onu? Ben karar veremem. Kim karar verir? Diğer tanınmış iyi doktorlar karar verir. Değil mi? Tanınmış bir doktor ismi söyleyin bakalım. He? Doktor yani tıp doktoru. Meşhur. Veya başka bir şey söyleyin. Bir şeyle meşhur olmuş. Meşhur fizikçi. Kim? Einstein. Einstein derse ki, şu adam fiziği iyi biliyor derse. Biz ne deriz? Tamam bak kim tezkih ediyor deriz. Bu anlıyor deriz değil mi? Aynı şekilde İslam ilimlerde de böyle. Alimler birisine alim dediyse, tamam o alimdir. İlim talebesi dediyse o ilim talebesidir. Ondan ilim talep edin. Çünkü ilim ehlini ancak ilim ehli bilir. Problem ist jetzt geworden, dass zum Beispiel die jetzt sagen, ja, der ist ein Gelehrter, die Leute sagen ja schon, aber die das sagen, sind sowieso keine Gelehrte. Wir haben unsere, es gibt jetzt eine Gruppe von Gelehrten von denen, eine von denen, eine von denen. Alimler kapışmış. alimiz bu, also bizim alimiz bu diyor ve onlar alim yanlış diyor veya öyle diyor, onlar alim yanlış diyor veya bizim alim bu diyor. Burada şimdi sen onları bırak. Onlar sen... sizin alimleriniz, bunlar da bizim alimlerimiz diyor yani. Alim olan diyenler de zaten alim değil diyorlar. Yani bunlar alimler. İsimler tavsiye edebilir misin? İsimler. Kitaplar veya isimler diye tavsiye edebilir misin? Yani çok var, çok var. Ben hangisini şey bilmiyorum. Yüzlerce şey var. Ben sadece misal babından ben sana söyleyeyim. Şu bu zamandaki Şeyh Salih el-Fevzan. Suud'un müftisi, Şeyh Rabia. Şeyh Salih el-Sindi. Şeyh Ubeyd el-Caberi. Şeyh Salih el-Luhaydan. Alimler çok yani. İlim talebeleri çok. İsam Sinani. Çok çok var yani. Bir tanesi bugün şey, tefsir kitabı. Tam şey değilim. Kaynağı 12. Vehbi Züheyli diye birisi. Vehbi Züheyli. Vehbi Züheyli iyi, fena değil. Anlar yani onun tefsir kitabı. Nam, iyi, fena değil. Selamünaleyküm. Başka bir soru. Geçen yani bayağı uzun ateist birisi mesela bana dedi ki ya diyor yani kendisi ateist söylüyor zaten. Dedi ama diyor Allah'ın olduğuna Allah varsa diyor. Şayet Allah yani Allah'ın olduğuna varsa diyor. Niye bu kadar mesela Afrika'da insanlar açlık yaşıyor. Öbür tarafta insanlar zenginlik yaşıyor. Ondan sonra kimi devlette şey var, petrol var, kimi devlette var. Niye bu kadar haksızlık var diye. İnsan ondan sonra beyazlar siyahları eziyor. Yani bütün tarihte yani olan şeylerin sayede niye o zaman öyle bir şeyler oluyor? Niye mesela çocuklar doğarken ölüyor? Öyle şeyler saydı bana. Ben de cevap olarak şunu dedim. İnsanlar haksızlık yaparsa birbirlerine yapıyorlar. Mesela Afrika'da da belli bir şey var. Mesela her bir devletin mesela Afrika'da mücevherler var. Mesela elmaslar olsun. Ama insanları öldürüyorlar bu mücevherleri, elmasları ele geçirmek için. Yani onlar şimdi insanlar bunları kendilerine yaparsa yani şey ne yapsın yani? Ala kullal yani Allahu Teala'nın fiillerine girersen çıkamazsın. Yani Allah niye bunu böyle yapmış? Evet. Niye şunu yapmış? Çünkü bu Allahu Teala'nın, biz inanıyoruz ki Allah'ın her fiilinde, her yaptığı şeyde bir hikmet var. Hatta şeytanın yaratmasında dahi bir hikmet var. Ya Allahu Teala hiçbir şey %100 şer olarak yaratmamıştır. Buna inanıyoruz biz. Bir yarattığı bir şey mecbur iyiliği kötülükten daha fazla olması lazım. Allahu Teala'nın hikmeti bu. İyiliği kötülüğünden daha fazladır yarattığı şeyler. Bu şeytan da dahi. Şu Allahu Teala şeytanı yaratmış. Şeytan insanları sapıttırmış. Sonra insanların birçoğu tövbe etmiş. Allahu Teala'nın tövbe etme, gafur, affetme sıfatı orada ortaya çıkmış. Ve insanları affetmiş. Her şeyin bir hikmeti var. Ha bu hikmeti biz bazen bilebiliriz. Bazen de bilmeyebiliriz. Ama %100 iman ederiz ki bunda bir hikmet var. Bunda bir hikmet var. Ve sen bu hikmeti bazen aramaya çıkarsan Allah'ın kaderini, takdirini açmaya çıkarsan helak olursun. Çünkü Allahu Teala'nın kaderi, bu niye kafir, bu niye Müslüman, bu niye fakir, bu niye şey, bu Allahu Teala'nın takdirinden kaderidir. Ve bu Allahu Teala'nın bir sırrıdır. Sen bu sırrı açamazsın. Niye böyle? Bilemezsin sen. Açmaya girersen sapıtırsın. Ahmet bin Hanbel'in bir görüşü vardı. Ona dedi ki ben birisi ehli bidatla beraber sana uzamını beraberse ben ona ne dedim dedi. Ona dedi ki ona git dedi. Nasıl et dedi. Aşka dedi. Ben gibilerisi kabul etmezse o zaman onun ehli bidat, o bidat ehlinin gibi davranmaz, ona göre davranmaz. Şimdi kardeşler, ala kulli hal bak, birisine bidat ehli diye tayin etmek, bunda da insanın her hatasından dolayı kişi bidat ehli olmaz. Anlayabildin? Bir kişi bir hata yapabilir veya iki hata yapabilir. Bundan dolayı, bu hatadan dolayı adamı hemen ehli bidat ilan edilmez. Buna da dikkat, bu da bazı insanlar, bir insan küçük bir hata yaptığı zaman hemen onu ehli bidattan ilan ediyor. Bu da yanlış bir şey. Aşırılıktır bu. Onun için bu konuda orta olmak lazım. Yani bir kişi ehli sünnetin akidesine ters bir meselede, büyük bir meselede veya çok meselelerde ihtilaf ederse o zaman ehli sünnetten çıkar. Ama tek bir meselede, ufak bir meselede şey derse adam ehli sünnetten çıkarmayız biz. İhvan-ül Müslümin bidat ehlinden, çünkü alimlerimiz onların Şeyh bin Baz'ın dediği gibi 72 fırkadan olduğunu bize açıklamış. Ve onların hatalarına baktığın zaman hataları çok. Bir tane değil, bir tane olsa tamam diyeceğiz. Çok hataları var. Onlarla berabersen, onlarla oturursan, ya buna dedik mi, onlara oturamazsın, yani delillere getirdik mi sonra, bu yine de onlara oturmaya devam yaparsa, yani biz bu delillere... Halen onlarla oturuyorsa, evet. Halas kişi oturduğu arkadaşıyla aynıdır. Bidatını bizden saklayan, arkadaşını saklayamaz. Man ist mit dem, mit wem man sitzt. Und zwar haben wir gesagt, da hat der Major gesagt, dass das sind 72, also 73 Gruppen, aber 72 sind im Feuer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ohne Zweifel, dass Hassan al-Banna raus von die Ahlus Sunnah wal Jamaa gegangen ist, und die Leute zum Beispiel fragen uns dann, willst du jetzt sagen, er ist im Feuer? Wieso können wir dann nicht sagen, er ist im Feuer? Weil er ist ja raus von Ahlus Sunnah. Bu Ehl-i Sünnet Cemaat'ın dışarı çıktığı için Hasan Efendi'ne, misal olarak diyor, şimdi birisi derse, o zaman sen onun ateşte olduğunu mu söylüyorsun diyor. Onu yok, bakın arkadaşlar, bidat ehli aleykümselam, biz birisinin bidat ehli dediğimiz zaman bu dünyada bidat ehli demek. Bu demek değil ki o adam kesin cehenneme girecek demek değil. Belki o adam, Allahu Teala o kişiyi kıyamet gününde affeder. Ateşe girmeden cennete girer belki. Dünya hükmüyle ahiret hükmü ayrı. Dünyada biz deriz ki bidat ehli, ama kıyamet gününde Allah onu ne yapacak? Onu Allahu Teala bilir. Biz bilemeyiz. Belki de Allahu Teala onu affeder. Ancak dünya hükmü de biz buna bidatçı dedik diye adam hemen cehenneme girecek diye bir şey yok. Bidatçı dedik çünkü sünnete muhalefet etti. Akide, menhece, metoda muhalefet etti. Biz bununla gezmeyiz. Ancak bu adam ahirette nasıl olacak, hali nasıl olacak? Allah-u Teala'nın meşiyeti, isteği altında. Çünkü şirk işlemediği müddetçe Allah-u Teala bu kişiyi isterse affeder. Weil die Absicht dahinter, warum ich frage, ist, weil die Leute, ja sag, weil die Leute dann sagen, ja, wenn das dann nicht klar ist, dann hat der Hadith keinen Sinn und dann kann ich auch die Bücher weiterlesen und dann kann ich mit guten Absichten weiter handeln. Mustafa sen tercüme. Also die Absicht, warum ich frage, sorunun niyeti. Weil die sagen, ja, wenn das dann nicht klar ist, ob er in Cehennem ist oder diese Gruppe oder wer wir Cehennem'e gittiği machen, belli değilse, dann kann ich ja weiter die Bücher. O zaman kitaplardan devam okurum. Und mit diesen guten Absichten auch handeln. Bir de onun güzel niyetlerle devam yapalım. O zaman ben şöyle bir şey de diyebilirim. Kişi günah işlediği zaman şirket işlemediği müddetçe Allah-u Teala nasıl olsa meşiyeti altında. Allah isterse affeder, isterse affetmez. O zaman ben günahlarıma devam edeyim. Diyebilir mi hiçbir zaman? Ben bu sapık bir fırkanın görüşü, Murciye. Gibt es einen Unterschied zwischen, wenn die Gelehrten damals gesagt haben, der und der ist Muqtadi, zwischen, wenn heutzutage Gelehrte sagen, der und der ist Muqtadi, ist da ein Unterschied? Auf was bezogen? Ne fark var mı diyor? O zamanki alimlerin işte bu muhteli bu şeyi söylediler ya. Bu zamanki alimlerin bir farkı var mı aynı yani bunların? Yok bir şu problem var kardeşler. Bazen bir alim falan bir kişi hakkında bilgi bilmiyor. O kişinin sadece iyiliğini biliyor. Dolayısıyla onu güzel diyor. O onun hakkında güzel konuşuyor. Ancak onun hatalarını görmüş değil. Bundan dolayı ona tezkiye ediyor. Ancak başka bir alim onun büyük hatalarını görmüş. Ona kötü konuşuyor. Ve sebebini de açıklıyor. Niye bu adam yanlış diye açıklıyor. O zaman bize düşen nedir? Bu alim bilmediğinden dolayı bu alimi mazur görürüz. Ancak bilen alime tabi oluruz. Çünkü o alim biliyor. Sebebinde beyan ediyor. Aynı şekilde bazen bir alim herhangi bir kişi hakkında güzel konuşuyor. Sonradan bu kişi bir müddet sonra değişiyor, hali değişiyor. Ehl-i sünnetken bidat ehli oluyor. O zaman o alimin onu önceden övmesi bir fayda verir mi? Vermez. Çünkü bu adam iyi haldeyken bunu alim övdü. Ama bu şahıs değişti. Aynı şekilde Ömer radıyallahu teala anhu Ali radıyallahu teala anhu'yu öldüren Abdurrahman bin Mulcem'i övüyor. Çok iyi Kur'an okuyor diye. Daha sonradan bu Abdurrahman bin Mulcem'in hali değişiyor, haricilerden oluyor ve Ali radıyallahu teala anhu'yu öldürüyor. Şimdi Ömer radıyallahu teala anhu'nun övgüsü buna bir fayda verir mi? Fayda vermez. Onun için buralarda dikkat edilmesi lazım. Wenn wir sagen eine Person, die Gelehrten haben eine Person zum Muqtadi erklärt mit Beweise aus ihren eigenen Werken, dann sagen sie, das war ein Ijtihad, diesen Ijtihad muss ich nicht folgen. Hocam şey sormak istiyorum. Mesela diyelim İbn-i Teymiye bu müptedi dedi. Ve bugün mesela Salih Fawzan var. O dedi. Hani değeri aynı mı? O onu demek istemiyorum. O şey diyor. Bazıları şimdi içtihat diyor. Tamam anladım. İçtihat diyor. Ama şimdi sen yani o adam onu bidatçı kabul etti. Bu onun içtihadıdır diyor. Onun içtihadı ama içtihat demek yani adam delillerle geliyor. Biz selefiler olarak delile tabi olmak lazım. Ha, o adam delillerle geliyorsa onu kabul ederiz. Ancak bazı alimler şöyle olabiliyor. Bazı alimler şiddetli. Bazı alimler de o kadar şiddetli değil. Ha, bu şiddetli olan alimleri çok şiddetliyse bazı şeylerde onları kabul etmek mecburiyetinde değiliz. Diğer alimler tabi onu şey diyorsa, kabul etmiyorsa. Çünkü selefte de bazen ufak bir şeyde belki adam sünneti çok sevdiğinden dolayı hemen onu kötüleyebilir. Ancak belki o kişinin hatası onu ehli sünnetten çıkartacak kadar büyük değildir. Ha bu konuda o alim yani bakarız. Biz tabi delillere bakarız. Delilde eğer bu yani hatası çok büyükse o alimin dediğini alırız. Ama hatası küçükse o alim çok şiddetliyse o konuda o hatadan dolayı, küçük bir hatadan dolayı adamı ehli sünnetten de çıkarmayız. Tabi bunu da alimler karar verir. Bazıları şey diyor, mesela Ali Halebi'ye cerh yaptılar ya, ben birisinden konuştum, dedi ki bu cerhı sen kabul edebilirsin dedi, sen ona muptedi diyebilirsin ama onu mesela bir alim söyledi, ismini unuttum ama onu tezkiye etti dedi daha geçen. Mesela onun söylemesi mantıklı bir şey mi? Ya şimdi sen diyor problem değil diyor, sen muptedi diyor, ben demiyorum diyor, bir şey demiyorum. Bu içtihat diyor, o alim öyle içtihat etmiş, o böyle etmiş diyor. İşte sen kendi kafana göre şey demen ki. Aynı sana misal bir kişi delil getirirse, Kur'an ve sünnetten delil getirdi. Sen de o delile uymadın, dedin ki ben de fulan alimin içtihadıdır. Benim uymama gerek yok dersin. Aynı onun gibi. Sana delilleri getiriyorsa ve gerçekten geçerli şeylerse, büyük şeylerse, o zaman sen delile tabi olman lazım. Kendi kafana göre şey demezsin. Dayım. Ben zwei Gelehrten, Ahlus Sunnah wal Jamaah, über eine Person, über eine dieselbe Person, die noch am Leben ist, ja, einer sagt, lobt ihn und einer kritisiert ihn. Sollen wir dann den Kritik vorziehen? Natürlich, ja, hat er eben gesagt. Das muss irgendwie mit dem Beispiel auch mit Hatte gegeben. Aber da war er ja tot, deswegen meine ich. Die haben unterschiedliche Meinungen und sind beide hoch. Beide müssen leben, beide Beweise müssen kommen. Mach mal die Frage. Der hat das ganz am Anfang schon beantwortet. Ja, Ich alim birisi onu övüyor, birisi onu kritik yapıyor. Aber am Leben kritik öden önce geliyor. Geliyor mu diyor? Önce geliyor. Kritik ne zaman önce gelir? Şöyle bir kritik, eğer kritiğin tenkidin sebeplerini açıklarsa. Ama sebebini açıklamazsa o zaman önce gelmez. Çünkü sebebi niye açıklaması lazım? Çünkü bazen bir alemin kritik gördüğü şey belki diğer alimlere göre o kadar şiddetli değildir. O kadar problem değildir. Bundan dolayı mesela bazı alimler yolda yemek yiyen kişiyi hadisini kabul etmemişler. Bunu söylemez, diğer alimlere göre bu kötü, o kadar büyük bir şey değil. Mecbur söylemesi lazım, bakılması lazım. Bu gerçekten büyük mü, değil mi? Onun için yani bu yolda vasat olunması gerekir. Orta yolda olunması gerekir. Ne her denileni hemen kabul edeceksin? Yani eğer alimler bir kişi hakkında konuşmuşsa ve bu kişi reddedilir, yani bu kişiden uzak durulur. Ama bir kişi falan konuşmuşsa ve hatasını da beyan etmişse ve o hata hakkında diğer alimler bu küçük hatadır demişse, bu ehli sünnetten çıkarmaz demişse, o zaman ehli sünnetten çıkarmazsın o kişiyi. Yani bu konuda da yani alimler de hata yapabilir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi bir alim birisini cerh ettiyse ve diğer alimler onu cerh etmeyene susuyorlar yani söylemiyor, şey karşıda gelmiyorlar. Böyle olduğu zaman bir alemin cerh etmesi yeterli mi? Karşı gelmiyorlarsa bu demek ki razılar. Razılar. Yani benim size tavsiyem yani Yemen'de şu alim şuna bunu dedi, işte Suud'da bu alim şuna bunu dedi, burada bu, bunlarla fazla kafa yormayın. Bunları bilin, şundan ilim alınmaz, bundan ilim alınmaz bilin ama hep gününüzü bununla meşgul etmeyin, ilim talep edin. Şeyh abi de öyle diyorsun, konulara girmeyin diye. Ben şey bu İshak el-Hüveyn'in yanlışı ne? şeyinden cer edildi. Ebu İshak el-Huyni sevri birisi. Yani Seyyid Kutub'u falan müdafaa eden, hep böyle siyasetten bahseden, devlet reislerini falan böyle kötüleyen, cihat var diyen birisi bu zamanda. Günaha ısrar eden, hep günah işleyen, aynı günahı çok çok işleyen kafir olduğunu iddia eden. Çok görüşleri var. Peki bunun, bu adam öğrencilerinden de bir şey, yani şey bilmez, ilim talep edilmez. Şöyle, bu adamı eğer hatalarını sen bu öğrencilere anlatmışsan, belki adam bilmiyor yani, öğrencisi ama hatalarını bilmiyor. Olabilir. Eğer sen bu hatalarını anlatmışsan, alimlerin görüşlerini anlatmışsan bu kişi hakkında, halen ona devam ediyorsa bu kişiye, terk edersin o zaman bu kişiyi. Bazen hataları kabul ediyor ama yine de o şahsı takip ediyor. Orası? Demek ki Allah için sevmiyor onu. Şu Marmara dini olay var ya, kesinlikle yardım edeceğim. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir şey yaptılar mı yoksa yanlışlar mı yaptılar? Bu ihvancıların şeyi bunlar yani. İyi bir şey yaptılar mı? Sonuç olarak kötü oldu Müslümanlara. Bir şey elde edemediler. Ama İsrail'e de kötü oldu. Ney? Yani evincileri kötülendi. Yani onlar dünyaya kötü gözüktü. Allah'a emanet. Ben bu konu hakkında alimler şey konuşmasın. Ama orada şey yok mudu? Şey yok mudu? Anlaşma yok mudu? Bu anlaşma hani onlar arasında anlaşma vardı. Onlar ama anlaşma uymadılar. Ben yani bu konu hakkında alimlere sorulmasın. Bana sorun. Kaldı ki bu şey